على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذات من أعطاء الخير في مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال المقتهرين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجل ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي وعن عثمان ذي الكرمي اللہ جل و جل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج ہم تیسرے پارے کی سورہ التین مبارکہ کا درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. سورہ التین مکیہ ہے, اس میں ایک رکوع, آٹھ آیتیں, 34 کلمے, 105 حرف ہیں. جیسے دیگر دوسری سورتوں کی فضیلتیں ہیں, اس کی بھی بے شمار فضیلتیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں آئیں. عن عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورۃ التین آتاہ اللہ خصلتین العافیہ والیقین ما دام فی الدنیا فإن خرف آتاہ اللہ من الاجر بعدد من قرأ هذه السورۃ قیام یوم. فرمایا جو سورۃ التین پڑھتا ہے اس کو اللہ جل وعلا دو خصلتیں عطا فرماتا ہے, ایک اس کو عافیت عطا فرماتا ہے اور دوسرا اس کو یقین عطا فرماتا ہے, اور اللہ جل وعلا اس کو اس کے پڑھنے کا ثواب دے گا جس نے یہ سورت پڑھی کہ جتنے لوگوں نے اس دن کا روزہ رکھا ان سب کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے فرمایا ومن کارا وتین والزیتون اوتیا صحت الیقین وجلبت له رزقا یسرا, جو آدمی جو ہے وہ یعنی اگر سورہ وتین کی تلاوت کرے گا تو اللہ جل مجد الکریم اس کو صحت یقین عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں اللہ جل مجد الکریم آسانی پیدا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ختم احدکم والتین والزیتون فلیقل بلا, کہ جب کوئی آدمی سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرے تو اس کے بعد میں بدا کہا کرے. فرمایا والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون, انجیر نہایت عمدہ میوا ہے جس میں فضلہ نہیں, سری الحضم, کثیر النفع, ترین المحلج, دافع ریک, مفتہ, سدا, سدا جگر بدن کا فربا کرنے والا, بلغم کو کاٹنے والا, یہ زیتون انجیر کی اقسام ہے اور اس کے فوائد ہیں. اور زیتون ایک مبارک درخت ہے, اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے اور بجائے اس کے ساتھ اس کو سالن کے طور پہ بھی کھایا جاتا ہے. یہ بس دنیا کے کسی تیل میں نہیں, اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جس میں تہنیت یعنی تیر کا نام و نشان نہیں اور بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، ہزاروں برس تک رہتا ہے، ان چیزوں میں قدرت الہی کے اثار دار ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ رجل کریم نے ان کی قسم یاد فرمائی. اور یہ یاد رکھیے، اصول ہے کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا عقل مند کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جو حکمت بانٹنے والا، جو حکمت پیدا کرنے والا ہے، جو عقل مندوں کو پیدا کرنے والا، عقل کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا قول کیسے بغیر حکمت کے ہوگا؟ فرمایا جو اگر اس نے انجیر اور زیتون کی قسم یاد فرمائی تو یقیناً اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں برکتیں ہوں گی. آج طبیبوں سے پوچھیے، آج سائنسدانوں سے پوچھیے، ان دونوں یعنی گرسوں کے کتنے فوائد ہیں انسان کی زندگی میں. زیتون کا تیل دیکھ لیجیے، کتنی بیماریوں کی شفا ہے اس میں. انجیر کو دیکھ لیجیے، اللہ جل عبد الکریم نے جس کا نام لیا اس میں بے شمار برکتیں پیدا ہو گئیں. تو انجیر اور زیتون ان دونوں کی قسم اللہ جل عبد الکریم نے یاد فرمائی، اور بعد میں تو ان کی نسبت بھی اللہ اکبر آقا کریم کے طرف ہی تھی کہ آقا کریم نے انجیر کو پسند فرمایا تو رب کریم نے انجیر کی قسم یاد فرمائی. زیتون کا تیل استعمال کیا تو رب کریم نے زیتون کے تیل کی قسم یاد فرمائی. محبوب جو تو زلفوں میں تیل لگائے مجھے اس کی قسم، اور جو تو زنجیر کھائے مجھے اس کی قسم. یعنی جس کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی وہ چیز برکتوں والی ہو گئی. وطور سینا، اور فرمایا اور طور سینا کی قسم، طور سینا وہ ہے، طور پہاڑ وہ ہے کہ جہاں اللہ جل مجل کریم نے حضرت سینا موسیٰ کریم اللہ سے کلام فرمایا تھا، وہ طور ہے اور سینا اس وادی کو کہتے ہیں. فرمایا اس طور سینا کی قسم، وہاد البلد الامین، اور مجھے شہر کی قسم محبوب جس میں تو رہتا ہے، جو امن والا شہر ہے، مجھے مکے کی قسم، طور سینا کی قسم، طور سینا کی قسم، وہ تین کی قسم، زیتون کی قسم. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ اکبر. اتنی قسمیں یاد فرما کے اللہ جل مجدد کریم کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں نے انسان کو خوبصورت بنا دیا. اب انسان کو اللہ جل مجدد کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل مجدد کریم نے انسان کی بناوٹ ایسی بنا دی کہ انسان کو دیکھیے اشرف مخلوقات بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان یہ ایسی آیتیں تو بڑی پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ احسن تقویم کس کے صدقے ہے اور کس کی تقویم کو اللہ جل مجدد کریم کہہ رہا ہے کہ وہ احسن ہے. تو کائنات نے ایک ہی تو ذات ہے، واحسن من کا لن تکتعینی واجمل من کا لن تائب النساء خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا میں نے محبوب کو ایسا بنا دیا اللہ اکبر، اور چونکہ انسان کامل محبوب کائنات ہے تو انہی کے صدقے تو حسن بٹا ہے، انہی کے صدقے تو یہ جمال بٹا ہے، انہی کے صدقے تو کائنات کو یہ عزتیں ملی ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانیت کی جان کو اکثر بنایا، اور عام انسان کی بات جو ہے انہیں کے صدقے اس کو خوبصورت بنایا. لیکن ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو جو عام انسان ہے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. انسان رب کی شانیں دیکھے، رب کی رحمتیں دیکھے، اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھے، جانوروں سے بھی کیا گزرا، پھر یہ ایسا ذلیل ہو جاتا ہے کہ ہوتا انسان ہے، اصل تقویم بنایا گیا لیکن اس کے کام دیکھیے اللہ اکبر، پھر یہ درندوں سے زیادہ ظالم ہوتا ہے اور جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. انسان جب انسان رہتا ہے تو اصل تقویم ہوتا ہے، اور جب انسانیت سے گرتا ہے، جب یہ گناہوں کی زندگی میں آتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. ربو جان کو دیکھیے، عتبہ شہبہ کو دیکھیے، مصطفیٰ رسول کو دیکھیے، فرعون شداد حمان کو دیکھیے، اللہ جل وعلا نے کیسا ان کو بنایا، لیکن ظالم کہاں گندگی میں جا گرے، اور ایسی جگہ کہ جو جس سے اور ذلت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ہر انسان نہیں ایسا کہ ہر انسان ذلیل ہے، نہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ذلیل نہیں ہے، ایمان والے جو ہے وہ عزت والے ہیں، جنہوں نے ایمان صالح کیے وہ عزت والے ہیں، یہ صادقین میں گنہگار جاتے ہیں، کفار جاتے ہیں، مشرکین جاتے ہیں، منافقین جاتے ہیں، اور جہاں تک اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہے، مومنین کا تعلق ہے، اور جہاں تک اللہ کے ولیوں کا تعلق ہے، ہمارا اللہ جل وعلا وہ اکثر تقویم میں ہی رہتے ہیں، وہ جو ہے وہ تو یعنی جیتے نہیں ہیں، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خالے اعمال کیے، ہمارا پالا ہوں اجر غیر ممنون، کہ پھر انسان کو ہم اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں رکھتے، بغیر حساب کے اس کو اجر دیتے ہیں، دیکھیے انسان جب جوان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکاتیں دیتا تھا، عمرے کرتا تھا، دین میں بھاگتا تھا، بوڑھا ہو گیا، پھر اب اس کو فرمایا ہم پھر اس کو اسی جگہ پہ لے گئے، اگر ہم اس طریقے سے دیکھے کہ نیک آدمی کو ہی اصل صادقین یعنی پھر اللہ جل وعلا مجنوں کے لیے کیسے اوقات دلاتا ہے، جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے بوڑھا ہوتا ہے، نہ بچہ اپنے آپ چل سکتا ہے، نہ بوڑھا اپنے آپ چل سکتا ہے، نہ بچہ اپنے آپ کھا سکتا ہے، نہ بوڑھا اپنے آپ کھا سکتا ہے، سونا پھر ایسا بتاتا ہے کہ اس کو ہم صرف بچپن میں لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو نیک عمل کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی جوانی کے حساب سے اس کے بڑھاپے میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اب اتنی نیکیاں تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ جل وعلا اس کو طرح طرح نوازیاں کرتا ہے، اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، بد وزائد کرتا ہے تندرستی میں، جب بیمار ہو جائے تو اس کی وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کو ثواب اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا کہ وہ یعنی کیا کرتا تھا صحت کے دور میں، تو جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوتی ہے، تو اللہ اس کو بڑھاتے میں بنا عمل اس کے کیے بھی اس کو عطا فرماتا رہتا ہے، یہ اللہ جل وعلا کا ایک خاص کرم ہے کہ اللہ جل وعلا اس کو بڑھاتے میں بھی وہی چیزیں اور وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ جوانی میں کرتا تھا، فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تمہیں انصاف کے جلانے پر باعث ہے، اے انسان اب تو کیا انصاف کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے، قیامت کے آنے کے دن کو تو کیوں جھٹلاتا ہے، جب تجھے اللہ اتنا عطا کر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، تو پھر کیوں تو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں، کیا اللہ جل وعلا کریم سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، اللہ چاہے تو حاکم چھین لے تو اس کو روک سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ قادر مطلق کے باوجود تمہیں اتنا کچھ عطا فرما رہا ہے، تو فرمایا کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا نہیں ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ جب یہ پڑھے تو آگے میں کہے بلا کیوں نہیں، باری تعالیٰ تو سب حاکموں کا حاکم ہے، تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم مانتے ہیں تو جو چاہے وہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے، ہم تیری ربوبیت کے قائل، تیری قدرتوں کے قائل، تیری رحمتوں کے قائل ہیں، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل وعلا کریم ہمیں ایمان والوں میں رکھے اور عمل صالحہ کرنے والوں میں رکھے، تاکہ ہم وہ اجر حاصل کر سکیں جو اللہ جل وعلا کریم نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جناب سے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، دعا کریں اللہ جل وعلا کریم نیک لوگوں کا سنگ عطا فرمائے، دنیا آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر کرے، اور قرآن پڑھنے پر کے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہما علیہ ان بلا مبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ